Ej, to 022, odbierz telefon. Zamknij oczy, włącz umysł, wyłącz przeciąg. Posłuchaj, usiądź wygodnie, odrzuć świat ten za oknem, który mówi coś. Ja milczę, ty mów do mnie. Pozwól, by świat zwolnił, pozwól, by ten dźwięk był tym, co musisz wdychać, by był twoim powietrzem. Naprawdę chciałbym wiedzieć, co czujesz. Czy jestem jak Kaszpirowski, nudę cię i hipnotyzuję? Piszemy dalej, muzyka jak konfesjonał. Jedziemy dalej, to nasz długi marsz, nasza droga. Najczystsza forma rap, bez cięcia, proste. To mój hymn życia, na którym wyrosłem. To jest jak garda przeciw złu tego świata. Patrzcie, jak dziś znów triumfuje prawda. Jedziemy dalej jak za starych dobrych czasów. Wśród bębnów, basów i z winylowej płyty trzasku. Uwalniamy ekspresję, tak niech ona leci w miasto. Niech otwiera umysły, a zmęczonym pozwala zasnąć. Da szansę przeżyć zagubionym na rozdrożach. To rap gramatyczny, którego nie sposób nie poznać. Dziękuję za te chwile, które spędziliśmy razem. Za chwilę wrażeń, kolejny tur z prawdziwym rapem. Więc gdy na koncercie pod sceną staniesz, podnieś ręce w górę, jeśli czujesz ten kawałek. Wiele więcej nie umiem, choć Bóg nie skąpił mi talentu. Jednak najlepiej czuję się tu na stopie i werblu. Oddycham rapem, wiesz, jeszcze lubię pisać, grać koncerty. Jeździć po Polsce, chcę jeszcze nagrywać. Pytają czasem, po co ten gramatik. Po tylu latach dla was rap jest jeszcze fajny. To jest tak, że razem robimy coś istotnego dla nas. Póki patrzymy sobie w oczy, nie ma sensu przestawać. Jeszcze chwila, nim znajdziemy przystań. Kolejna płyta, kolejny dziki rok na walizkach. Te koncerty, jeden za drugim i Polska nasza. To było wtedy, gdy nieśliśmy światła miasta. Teraz podobnie, choć wkraczamy w nowy etap. Reaktywacja od serca, a nie na sprzedaż. Tyle lat na scenie, a my wciąż tacy sami. Taki sam rap gramy, tak samo świat postrzegamy. Odnajdujemy szczęście w tych tak prostych dźwiękach. S33 Laboratorium, liryczna mekka. Z determinacją zwracamy rap, gdzie jego miejsce. Wzrasta ciśnienie, coraz szybciej bije serce. Dziękuję za te chwile, które spędziliśmy razem. Za chwilę wrażeń, kolejny tur z prawdziwym rapem. Więc gdy na koncercie pod sceną staniesz, podnieś ręce w górę, jeśli czujesz ten kawałek.